Нескладовыязычныя і у. Пры вымаўленні нескладовага е пярэдняя частка языка злёгку прыціскаецца да ніжніх пярэдніх зубоў і адштурхоўваецца ад іх. Сярэдняя частка языка падымаецца да цвёрдага паднябення, пакідаючы вузенькі праход для выдыхаемага паветра. Пры вымаўленні нескладовага у становішча частак моўнага апарата такое ж, як і пры вымаўленні галоснага у, толькі гук атрымліваецца больш кароткі.